tot in der eeuwigheid. Den onveranderlijke, den allervolmaakste heilig en rein, onberispelijk, rechtvaardig, goedertieren, goddelijk zijn en wezen. Verleen ons in dit morgenuren uw duur verworven, onmisbare, allerkostelijksten en allerzoetsten God den Heilige Geest. Opdat de waarheid geopend en harten geopend, opdat de waarheid gehoord werden met een sprankel geloof in toepassing en zijn nutten mocht doen in de diepte, zijn vruchten naar buiten mocht openbaren. Laat dan ons beginnen zijn uit u, onze voortzetting door u, om dan te mogen eindigen in u. Genade, vrede en de barmhartigheid worden u bij den aanvang of bij den verdere voortgang rijkelijk geschonken van God den Vader en van Jezus Christus den Heere door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Voor paasvreugden gaat paasmat. Voor paasblijdschap gaat paasdroefheid. En voor het bezit van Pasa een gemis dat alleen met Pasa te vervullen is. En dan denken we in zonde aan die vrouwen die Christus gevolgd hebben zover ze konden. Ze hebben hem gevolgd, niet op Golgotha, maar op Golgotha. En hebben de zeven kruiswoorden gehoord. En wat in die harten geweest zal zijn, in vermenigvuldiging der gedachten, dat laat zich niet zeggen. Dat moet beleefd worden. Want zij zagen daar hun zaligmaker, die hier leven, als hun zaligmaker. Ze zagen de Messias hier, ze zagen hem daar hangen. En hij was hun hemel. En zonder hem was door hen alles heil. Zij hebben zijn laatste woorden gehoord. En in de natuur dan luistert men in zonde naar de laatste woorden van een stervende moeder, of van een stervende vader, of van een stervende vrouw, of man, dan zegt men, dat waren zijn laatste woorden. Je wordt niet licht vergeten. Je wordt nog alles veel opgehaald en alweer eens teruggehaald. Deze vrouwen hebben de laatste woorden van hun enigste liefste die ze op aarde hadden gehoord. Ja. Zij hebben de laatste woorden gehoord van hen die een meer waard was als 10 hemels zonder hem. Laat stilstaan mijn adem. Ze hebben aangevoeld wat op dat zeggen wilden. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Toen hebben ze aanschouwd Eden, hoe die zijn hoofd boog. En daarna zijn geest in de hand zijn vaders lag. Dat hebben ze gezien en gevoeld. En gevoeld. Ja. Dat hebben ze hier gevoeld. Dat hebben ze inderdaad gevoeld. Als wij de courant lezen, je leest hier al advertenties. Die doodgebleven, die doodgebleven, die doodgebleven. Maar dat raak je niet tegen. Ja, je vindt het wel erg. Maar je leest weer voorbij. Maar als je familie geldt, dan voelt het, dan raakt het. En dan brengt het zijn smart en zijn gemis mee. En wanneer die vrouwen daar stonden, bij een gestorven Jezus, dan hebben ze ook niet geweten hoe die begraven moest worden. Niet geweten welke mensen zouden komen om hem te begraven. En hij heeft wel gezegd, o God, moet hij nou aan dat hout blijven hangen? Moet hij nou aan dat hout blijven hangen? Dan denk ik, dat hun gedachten nog wel eens gedacht zijn, hing ik er maar. Ik hoor daar maar eind. Moet hij onbegraven blijven, heren? Moet hij zo op het Galgenveld of door vogels, raven en gieren, tot ze rotting overgegeven worden? Daar hebben ze levende getuigen van geweest. Gelijk de kerk dat door het geloof er is iets van inleeft. En met smart en liefde belicht. Daarom zal hun een verkwikking geweest hebben in hun smart. En een ademtocht in de droefheid als daar Nicodemus komt. Als daar een Jozef komt, om hem een eerbare begrafenis te geven. En als ze die liefdevolle behandeling van Jozef met alle voorzichtigheid en van Nicodemus met alle liefde van het kruis gehad, verblijd geweest, met een gestorven Christus, vol geweest van een gestorven middelaar en van een gestorven Jezus. En hebben het ingeleefd en met smarte beleefd dat hij den dood des anderen gestorven is. Dat hij den dood voor anderen gestorven is. En dat hij door zijn dood voor eeuwig de wet ontmachtigt in zijn eis en in zijn vloek. En voor eeuwig het goddelijke recht omhelst en aan Gods deugden voor eeuwig voldaan. Want zijn dood, gemeente, was de laatste penning. Toen was alles betaald. Want de bezoldiging der zonden is de dood. En Christus heeft de bezoldiging betaald. Christus heeft de bezoldiging overgenomen. En is in de plaats van al zijn nakomelingen een dood gestorven, zoals nooit iemand. Want zijn dood was afleggen van zijn leven. Hij was niet te doden. Hij was niet te dood. Hij kon ook niet gedood worden. Ten eerste, zoals hij God was niet. En ten tweede, zoals hij mens was ook niet. Want hij had nooit een kwaad gedaan. En heilige worden er niet gedood. Heilige wordende niet verdoemd. Maar nu het wonder. Dat een allerheiligst mens. Als een alleronheiligst mens. Dat een allerrechtvaardigste. Als de grootste misdadiger. Dat een allerreinste wezen. Ja, sommige ouden zeggen ervan. Wij hebben gezondigd en God moet ervoor lijden. Wij hebben gezondigd en God moet ervoor gekruist worden. Maar om tot de zaken te komen, dan lezen wij in het dat Maria Magdalena en de andere Maria, de vrouw van Alfeus, zaten bij het graf. Er waren er niet veel bij, maar de kerk heeft hem begraven. Stefanus had ook een kleine begrafenis, maar de kerk heeft hem begraven. De kerk heeft hem begraven. Potappel had een kleine begrafenis in 1953, kleine begrafenis. Er waren er ook maar een enkele bij. En dat was Slager en Gebraat en Ari Hunter en David Hagen, dat was de hele begrafenis. Ik denk als Potappel een natuurlijke dood gestorven was, of dat een mens is een kwart van Nederland heen gegaan en erachter gelopen. Maar God zegt, dat zal ik anders doen. Mijn is de ere, die nooit de weg geeft. Maar als dan Christus begraven is, dan is het niet af. Nee, nee, geliefd, dan is het niet af. Nee. Dan leggen er weer profetieën, die moeten ook op zijn plaats komen. Die moeten ook vervuld. Want Christus is de Christus der schriften. En niet sommige beloften hebben we gezegd, maar alle beloften zijn uit hem en in hem bevestigend en vervuld. En dan weet ik nou gelijk dit aanhangen. Wanneer je een belofte van Christus hebt, dan loop je meest zonder Christus over de wereld. En zegt, hoe kom ik ooit aan Christus? Hoe kom ik er ooit aan? En een belofte van Christus smaakt naar Christus. Die smaakt ernaar. Daar proef je Christus in. En daar proef je zijn genade. Daarom diegenen waarin Christus geopenbaard en heen gegaan, daar blijft gemis over. Daar blijft smart over. Zelf ooit paas geworden. Zelf ooit paas geworden. Zelf het ooit voor mijn gelden. Ik delg uw zonden uit als een eeuw. Zal hij voor mij opgestaan zijn. In de wegneming van alle breuken, van alle kloven. In de wegneming van alles wat er ligt tussen God en het hart. Zelf Pasen worden, wat denkt u? Paasmat gaat voor paasvreugde. Want immers dan legt de waarheid weer open waar wij een ogenblik stilgestaan bij zijn opstanding. We was er niet opgestaan en we wisten niet of zijn offerande volmaakt geweest was. We wisten niet of God zijn offerande wel aangenomen had. We wisten niet of dat hij de laatste penning wat betaald had. Indien Christus niet opgewekt is, ijdel is uw geloof. Gij zijt nog een nieuwe zonde. Dus waar komt het nu weer op aan, volk? Van Goede Vrijdag naar Pasen. En op Goede Vrijdag, daar had Christus het laatste woord. Het laatste woord. Er heeft de Vader niets gezegd ten opzichte van zijn kerk. Zijn laatste woord was, het is volbracht. Staat hier ook geweest. Is dat zijn laatste geweest? Is dat zijn laatste openbaring geweest? Is dat zijn laatste woord hier geweest? Het is volbracht. En heb je naderhand niets meer gehoord. Hij moest zeggen, man, hij lijkt nog in het graf. Hij lijkt nog in het graf. Hij is nog niet opgestaan. Hij is nog niet opgestaan. Wel beloofd. Maar niet geschikt. Daar zegt immers de waarheid. Hij is overgeleverd om onze zonde. Maar met paas heeft de Vader het eerste woord. Christus het laatste met Goede Vrijdag. Maar op paasmorgen heeft de Vader het eerste woord. De welke God opgewekt heeft. Zodat hij van de dood niet langer gehouden kon worden. Opdat hij zijn kerk zou zijn tot rechtvaardigmaking, volgende heiligmaking. Nu dacht u een aandacht een ogenblik bij die onmisbare opstanding van Christus. Een ogenblik te bepalen in die voorgelezen schriftgedeelten, Matthäus 28. Doorwandelen we vandaag gastelijke macht en de Heer het ons geven mag. De eerste 10 versen waarvan ik u alleen het 10e vers voorlees. Toen zeide Jezus tot haar, en vreest niet, gaat henen. Boodschap het mijn broederen, dat zij heen gaan naar Galilea. En de aldaar zullen ze mij zien. Tot zover. Vragen we vooraf om een zegen. Opgestaan, verheerlijkt in Immanuel. Door den Vader een naam boven alle naam. En een plaats boven alle plaats. Gekroond met de heerlijkheid, majesteit. En volmaaktheid der eeuwigheid. Die ons in deze morgenuren samenbracht. Gij zijt goed, goeddoende. Gij hebt geen lust in onze dood. Want dan waren we dat. Die hebben we meer dan 1000-voudig verdiend. Maar gij wildet ons nog doen zijn in deze lente tijd, maar ook met lente weer. Ook met lente weer. Och, het mag eens lang duren. Het mag eens lijken alsof het niet meer komen zal. Maar gij houdt uw woord wel. Gij houdt uw verbond wel. Dat lente en zomer en volgens. Niet op zullen houden, totdat uit het genadeverbond de laatste behouden zal zijn, dan begint de eeuwige lente, een zomer in God, vervuld door God en met God. Laat om uw naams wil in dit morgenuren het licht van den blinkenden morgenster der eeuwigheid onze zielen belichten. Voor het eerst om de duisternis te kennen welke de werken der zonde zijn. Om door dat eerste indalend licht de nacht te kennen waarin men ontvangen en geboren. En leven en naartoe leven naar een eeuwige nacht. Ach, dat wat herscheppingslicht den verloren staat en de noodzakelijkheid. Geboren door wedere geboorten om u te leren kennen. En vervolgen te kennen en nooit ophouden met vervolgen te kennen. Want dat gaat door tot in der eeuwigheid. Gij mag in dit morgenuur in uw woord ontzegelen, ach kom. Gij hebt de vergeving der zonde verworven. Gij hebt de kloof gedempt, maar gij hebt ook uw lieve geest verworven. En zonder die zoete werkingen des geestes wordt niemand zaligmakend overtuigd. Zonder de bediening uw geestes wordt er niets, nog iemand inwendig geroepen. Zonder de arbeid uw geestes kan er nooit een verloren mens een weg geopenbaard worden buiten hemzelf. Alleen door de bediening uw geestes wordt het vat leeg gemaakt en Christus heerlijk gemaakt in zijn onmisbaarheid, schoonheid en dierbaarheid en beminnelijkheid dat zich uitstrekt tot een allervolmaakste heerlijkheid. Laat dan uw lieve geest eens waaien, gelijk die gewaaid heeft op de Pinksterdag. Laat hem eens waaien, zo die waaien in uw woord, ontwaakt noordenwind. Laat hem eens waaien in de tijd van Nicodemus. De wind waait waarheen hij wil. Alzo is een ieder die uit een geest geboren wordt. Laat ook die lieve geest eens waaien in ons, omdat alles overhoop waait, dat niet van God is. En noodzakelijk verloren moet worden, om als een verloren mens behouden te worden. Laat die lieve geest het eens uit u nemen, welke volheid niet verminderen kan. Laat die duur verworven geest, die gezegende Christus en de Vader openbaren, door verzegeling en aanneming tot kinderen Gods. Heere, gedenkt onze zieken in de ziekenhuizen. Ach, alles verlangt om beter te worden. Alles verlangt om weer hersteld te worden. Dat is ook naar de natuur en naar de schriftuur ook. Want die ziek zijn zoeken een medicijn meester. En verlang meer om beter te worden dan om bekeerd te worden. Dat zou een wonder zijn. Bekeerd te worden, dat is wonderlijk. En dat is alleen goddelijk. En dat is ook alleen maar zielzalig. Want al die natuurlijke smarten en ellende die afgeleefd wordt, die mens beleeft er de oorzaak van. Zou die de oorzaak ervan inleven, zou die blij zijn dat hij nog ziek mocht zijn. Want een ziek mens kan nog bekeerd en beter worden. Maar een dood mens is niks meer aan te doen. Daar is niks meer aan te doen. Mogen u ze dan gedenken. Zegen ernstige zieken, klein en oud. En gedenkt ze desontfermend. Gedenkt al onze weduwvrouwen en weduwmannen voor wie deze dagen, ach, ook de littekenen weer opengetrokken worden. Waarin ze anders met hun vrouw of man samen waren nu alleen, alleen. En dat woord alleen, dat laat zich niet zeggen. Dat laat zich ook niet beschrijven. Dat moet in de praktijk beleefd worden. Gij mocht die onthoofde weduwen gedenken. En gij mocht hun hoofd eens worden. In bekering en lering en onderrichting. Gedenk om uw naams willen. Ook hetgeen wat ziek is thuis, heren, verlangt ook tot verademing, wetenschap en genezing. Och, die zonde hebben wat teweeg gebracht. Die hebben de dood op de wereld gebracht en we moeten de zonde weer van de wereld brengen. Die hebben de zonde ziek gemaakt, zo ziek, dat de zonde uw hand niet genezen kan worden. Bezoek ze nog met uw heil. Gedenkt al uw knechten wie ze zijn, daar vragen we niet naar. En wat ze zijn nog, ze kunnen nooit minder zijn als wij. Kunnen nooit minder zijn als wij. Maar u mocht ze vandaag ontmachten en ontkrachten. Ge mocht ons met hen de man nog eens afmaken. Gelijk de jongere geschied is. Ten tijde van Pasen. Alle verwaandheid mogen sterven. En alle hoop moet in zijn knak krijgen. En ootmoed mocht eens leven in hen en ons. Om aan alle eenvoudigheid. Dat paaswonder der heerlijkheid. Onder elkander te verhandelen. Laat dan om uw naams willen. De waarheid met geloven gemengd, uw ere, leidende tot bekeren, dat uit genaden door hem, die geleden, gestreden, gebeden, voldaan, voor eeuwig genoeg gedaan heeft. Amen. Psalm 42, de 42e psalm. En daarvan het derde en vierde zangvers. O mijn ziel, wat buigt ge neder, waartoe zijt ge mij ontrust? Voel het oud vertrouwen weder, zoek in zoogste lof uw lust. Want Gods goedheid zal u druk eens verwisselen in geluk. Hoop op God, slaat oog naar boven. Want ik zal zijn naam nog loven. Dat is het derde en vierde van de 42e psalm. En krijgen iedere gelegenheid zijn liefdegaven af te zonderen. Christen. Christus, den ware Messias, den enige Messias, zijn de gezalfd door den Vader met God. Tot profeet zonder weerga. Tot hoge priester zijn gelijkenissen niet. En zijn koningschap is in tweeërlei zin. Hij is in de eerste plaats koning der koningen zoals hij God is. Eens wezens God met een vader. Ja. Maar ook in de tweede plaats is hij als koning gegeven. Kan je lezen in Psalm 2. Daar geeft de Vader hem als koning aan zijn kerk. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, den berg met de heiligheid. Waarin geopenbaard is dat die tweede Adam alleen maar kon wat ten eerste de doorgebracht had. En die had er niet weinig doorgebracht, oh nee. Die had er alles doorgebracht wat leven was. En alles doorgebracht wat gerechtigheid, wat heiligheid en reinheid was. Dat is er allemaal doorgebracht. Die ene zonde, waaruit die miljoenen zonden vloeien, hebt de wereld overstroomd met zonden. En waren den tweede Adam geen mens geworden, er had niets voor de hemel geweest, maar alleen voor de hel. Er was geen sprake geweest van een verzoening, alleen maar van een verdoeming. Er was geen sprake geweest om ooit een kind Gods te worden, alleen kinderen des duivels, des toorns en der helle. Wonder dat me nog leven heeft. Oh ja. Oh ja. Hij heeft wel eens bewonderd. Hij heeft wel eens bewonderd. En wanneer de tweede Adam begraven is, men zegt, en dat laat ik dan ook maar weer leggen, dat ook Adam in die buurt begraven is, waar de tweede Adam ook begraven is. Dan is het niet zo, is het me ook goed. Ik wil er enkel maar mee zeggen dat de tweede Adam in de allervolmaakste zin terecht kon brengen wat de eerste er doorgebracht heeft. En was Adam het representerend hoofd van al zijn nakomelingen, Christus was ook het hoofd, maar niet van alle mensen. Van hoeveel dan? Van zoveel als de Vader voor hem verkoren. Zoveel. Niet één meer en niet één minder. En wanneer Christus begraven is, dan gaan de vrouwen naar huis. Ja. Hoe zou ze naar huis gaan, dat denk ik. Ja, met een gemis. Want je moet Jezus kennen om te weten wie die is. Je moet Jezus kennen om te missen wanneer die er niet in is. Je moet weten wie die persoon is om hem onmisbaar te leren kennen zoals hij is. En hoe meer dat hij zich openbaart, hoe dieper het gemis wordt. Een mens van nature, ach, of Christus geboren wordt. Of dat hij sterft, zegt hem niks, he. Hij kent hem niet. Of hij ten hemel vaart, of met Pinkster, het zegt die mens van nature niks. Want hij kent hem niet. En spreekwoord zegt, onbekend houdt onbemind. Paasmat, dat is zowel een zegen als paasvreugde. Gelijk we hebben gezongen, o mijn ziel, wat buigt u, waar gaat die man om? En dan buigt hij hier wel te diep, want een moedeloosheid buigen volk is goddeloosheid. Hij boog te diep, hij boog te diep. Maar buigen onder God is op zijn plaats. O mijn ziel, wat buigt u neder? Alsof er geen God meer is. Alsof er geen verlosser meer is. Alsof er geen held meer is die machtig is om te verlossen. Maar dan roept hij weer op tot trouw. Dan dat God zijn woord houden zou. En zijn woord bevestigen zal. Ik denk dat al Gods volk daar nog alles kennis mee maakt. Wat buigt u neder, geen moed mee om te leven. Geen moed vanzelf om te sterven. Geen moed om te hopen. Geen moed om te verwachten. En ze menigmaal zeggen, man, ik ben een mens zonder moed. Ik moet leven omdat ik leef. Ik moet leven omdat ik leef. Maar ik mis het leven, daarom leef ik niet. Leef ik meest maar een doods leven. Een leven des doods. Weet je dat ook? Laatst is in Brakel, en daar was ik nog blij mee. En Brakel zegt in zijn redelijke godsdienst, die nooit de moed is verliest, die kan nooit geen moed van God ontvangen. Dat hangt allemaal zo nauw aan elkaar. Dat hangt allemaal zo nauw aan elkaar. En die vrouwen hebben de hele Sabbat druk geweest om over hem te praten. Wat ze van hem gehad hebben. Hoe die met haar gehandeld heeft. En welke wonder hij gedaan heeft. Maar tenslotte moesten ze zeggen, maar nu is hij dood. Nu is hij begraven. En wat denk je nu, mijn medereizigers? Als Christus naar en zo in die harten van die vrouwen geopenbaard is, als een Maria zeven duivelen uitgehoord, dat mens, met eerbied gesproken, dat mag voor eeuwig verdoemd worden, maar ze zal eeuwig uitzien naar hem, die zeven duivelen uit haar uitgeworpen. Wanneer Christus in je hart geopenbaard is, als de weg, de waarheid en het leven, dan brandt de helder dat niet meer uit. Dat gaat zo diep, dat de waarheid in me zegt, vele wateren zouden deze liefde niet kunnen uitblussen. Al waren de discipelen, ik zeg het met eerbied en toch met ernst. Christus nooit meer aan schuld, dan hadden ze eeuwig naar Christus uitgezien. Dan ze de hel niet gevoeld vanwege het gemis van Christus. Vanwege het gemis van Christus. Geef je dat ook wel eens in je leven gehad? Dat je aan de ene kant meer op kon kijken. Alles was gemis. Alles was gemis van die persoon. De welk onmisbaar is. En daar vandaan dat gemis. Dat gaat zo diep, ja. Dat gaat dieper. Verdraag men is in mijn zeggen. Dat gaat dieper als het verliezen van een zeer geliefde vrouw. Of van een zeer geliefde man. Of van een ander pand. Want die verliezen zijn tijdelijk jou bij de dood. Maar een werkelijkheid in te leven. Gelijk hier die vrouwen in leven. Een Christus gaat, dat wil zeggen gered geweest. Zalig geweest, bekeerd geweest. Hopen gehad, verwachting gehad, uitgezien naar de bevestiging van alle die beloften. En nu gaat Christus de dood in. Nu gaan zij ook met hem de dood in. Om straks met hem op te staan. Tot een nieuw bevestigend leven in hun leven. En daarom staat er die vrouwen nog. Zodra de Sabbat voorbij is. Zodra de Sabbat voorbij is. Dan gaan de deuren. Ze kunnen het huis niet uithouden. Ze kunnen het in huis niet uithouden. Waar moet je naartoe doen? We gaan het graf doen. Wat moet je daar dan gaan doen? Moet je dan de levende bij de doden gaan zoeken? Och, als al is dan maar een dode Jezus. Als we Jezus dan maar hebben. En we dan maar bij Jezus zijn. Al is die dan dood. Als we dan toch maar bij hem zijn. Geliefden, deze band die van Christus gelegd wordt in zijn kerk. Die rekt zich uit bij wijze van zeggen. Meer dan 1000 eeuwigheden en eeuwen. Deze liefde is sterker dan de dood. Ze is harder dan het graf. Zijn de verbondsvlammen uit de eeuwigheid die hun zielen vervullen. En dan lezen we Lucas 24. Dat ze draagden hun specerij. Ze willen hem bewaren. Heb je dat ook wel eens gehad? Dat hij Christus hier wilde bewaren. Dat wil zeggen vasthouden. Vasthouden. En dan geregeld weer eens hier vertellen, daar vertellen, maar vasthouden. En dan zegt men wel eens zo lang vasthouden. En vertelt om de wormen eruit lopen, maar dat is niet waar. De wormen lopen nooit uit de waarheid, maar die lopen altijd uit ons hart. Ons hart, dat is een wormhart. Van de veelheid der ongerechtigheid. En van de menigvuldigheid der zonde is ons hart een wormhart. Maar Christus is een worm geworden zonder worm. Hij lag in het graf net zo heilig als dat hij hing boven het graf. En Ada Maria Magdalena achter liefde trekt die zwaar. Ze hebben hier meer liefde als licht, maar ze hebben toch liefde. Liefde is gevoel. Liefde is gevoel. Daar kan je aanvoelen wat liefde is. Rutherford die zegt. Heere, geef ons geloof en gevoel. En geloven dat kan zonder gevoel. Kan. Maar een levend geloof vloeit uit de liefde. Want het is in de liefde werkzaam. Die drie die horen ook bij elkaar. Geloof. De officier van de genade. En de hoop. De jongste dochter. Van het geloof. En de liefde de oudste dochter. En die blijft ook. En die blijft ook. Maar ze hadden toch wel gezien dat Jozef en Nicodemus. Er zoveel zalf aan besteed nooit genoeg heeft. Nooit genoeg geliefd. Nee, die vrouw wil het eens overdoen. En dan nog een beetje beter doen. Dan nog een beetje beter doen. Een beetje secuurder doen. Ach, het is die vrouwen eigen. Hij kan nooit te veel gebalsemd. Hij kan nooit te veel verheerd. Hij kan nooit te veel geprezen. Hij kan nooit te veel geloofd worden. Nooit te veel. Nooit te veel hoor. Nooit te veel. Het is naar de waarheid gezegd, eeuwig genoeg aan hem en nooit genoeg van hem. Dat is waar en dat blijft waar. En wanneer ze dan bij het wolvenlicht, bij het doorbrekend licht heen gaan, samen als vrouwen naar het graf, ik zie ze gaan, geliefd. Ik weet wat een begraven Jezus is. Dan is hier alles stil. En zwijgt hier alles. En niemand zingt in het graf des Heeren. En ze weten waar die begraven is. Waar zo denk je? Hier. Hier. daar wordt hij begraven. En waar hij begraven wordt, dan moet hij opstaan. Op geen andere plaats. Hij moet op dezelfde plaats opstaan waar hij begraven is. Het onthouden. We onthouden. Wij leven in een tijd dat alles anders gaat. Maar de Schriftuur leert het ons zo. En daar houden we ons aan. En wanneer ze bij het graf komen, dan gaat het weer anders. Ach, ach volk, je hele leven is anders. Vandaag anders, morgen anders, overmorgen weer anders. Je leven is altijd anders, altijd anders. Want je gaat altijd door wegen die je niet gekend hebt. En paden die je niet geweten hebt. En ja, dat is blindelings volgen. En er is voor ons niet moeilijker als blindelings volgen. Achteraan komen, achteraan komen. Daarin bestaat de hele bekering. Daar zijn Christus van tot leven. De deur opende, zeide hij, volg mij, meer niet. Meer niet, meer hoeft er niet te gebeuren als te volgen. Het lijkt zo makkelijk en het is zonder God niet mogelijk. Het is zonder God niet mogelijk. En ziet, daar geschieden wat nog niet zo lang geleden geschied was. En dan wil ik deze les maar uittrekken. Wat je vandaag geleerd hebt, moet je morgen weer overleren. En dat moet je overmorgen weer bij vernieuwen leren. Wij komen nooit uitgeleerd. Oh nee, hoe meer dat je leert, hoe dommer dat je wordt. Hoe blinder dat je wordt. Hoe dwazer dat je wordt. Het is op de scholen net andersom, niet waar. Dan gaan ze al over, van de kleuter naar de lagere, van de lagere naar het hoger onderwijs. Maar ik denk nog aan een ouderling van Giesendam. Die werd eens aangehouden door de hervormde dominee daar. En die zei, Dubbeldam, jij bent toch tegen de hogescholen, zei toch, dominee. Wat zal ik zeggen? Ik ben daar niet voor, zei, maar ik ben voor een kleuterschool. Ik hou van een kleuterschool. En verder komt de kerk niet, kleuterschool. Kinderen. Die altijd weer bij vernieuwing geleerd moeten worden. En zie daar geschieden. Een grote aardbeving. Moet denken. Dat de aarde onder je gaat schudden. En dat je de huizen hoort kraken. En dat je niet anders kan denken als die wereld zakt in elkaar. De schepping gaat zich oplossen. En zich ontbinden. Wat een gevoel dat dat moet wezen. En er staat nog bij een grote aardbeving. Zomaar niet een rilling. Zomaar niet een drilling, nee, een grote aardbeving. Een wezenlijke schudding. Waaruit ik deze les maar trek voor de kerk. Dat ze geheel uitgeschud moeten worden. Van de ganse bekering, van de ganse bevinding. Van alle wel dat ze ontvangen hebben. Ze moeten uitgeschud om straks volgeschud te worden. Met de kracht der goddelijke opstanding. Ja, dat hadden ze niet gedacht, he. Dat hadden ze niet verwacht ook. Nee. Nee. En daar geschieden. Kijk toch het allemaal God zien in Ede. He. Jongens en meisjes. We hangen allen aan de draad des levens door God. De hele wereld. En hij ruimt hem net zo makkelijk op. Als dat hij meemaal staat, he. Zij onthouden. En God is bij de schepping niet moe geworden. En als hij straks deze wereld opruimt, dan zal hij er ook niet moe van worden. Want alles wat hij doet is vermaak. Alles wat hij doet is welbaar. Alles wat hij doet is naar zijn lust. En nooit iets tegen. Och, als we toch eens geloofden. Oh, als we toch eens over mochten. Dan zou men zeggen, man. Als die wereld vergaat, vergaan ik ook heen. En waar ga ik dan heen? En ik geloof dat vooral Gods volk de wereld is vergaan. Dat vooral Gods volk de wereld is vergaan. en zonder in de overtuigingen. Want dan komt de eeuwigheid tot ons en de eeuwigheid komt in ons en wij reizen naar de eeuwigheid. Mooi zo bedenken, ik zou het wel in je zak willen steken, maar dat kan ik ook niet. Dan zegt de waarheid die met zijn ziet daar geschieden een grote aardbeving, want een engel daalde uit de woonplaats der eeuwigheid. Die daalde uit de woonplaats der eeuwige rust zonder onrust. Die daalde uit de woonplaats zonder zonde, zonder duivelen, zonder ellende, zonder dood, zonder moeite, zonder tranen, zonder zucht. Hij kwam uit den hemel der hemelen. En daar Eden, daar is alles heilig. En het blijft heilig, want de heiligheid Gods zal voor de ganse kerk daar ook zijn, de eeuwige vermakingen Gods. Als de hemel niet heilig was, hoefde hij niet naar verlangd te worden. Maar hij is heilig volk en dan verlies je al je onheiligheid en zijn heiligheid blijft over. De welke hun toegerekend wordt, waarmee je straks bekleed staat zonder rimpels en zonder vlekken. Laat het recht maar keuren, gerust. Laat de wet maar keuren. Ja, zelfs de duivel zal er geen vlekje meer op kunnen liggen. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorene God? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus heeft de verdoemenis in zijn dadelijke en lijdelijke gehoorzaamheid voor eeuwig verdoemd. Zodat zelfs de verdoemenis aan zijn voeten geworpen is tot een eeuwige behoudenis voor zijn kerk. Wat denkt u van de Christus? Wat denkt u ervan? En daar geschiedde een grote aardbeving, want daar daalde een engel van het allerbeste naar het allerslechtste, want er is niks slechter op de wereld dan een mens. En mensen hebt geliefd doen. Als het niet ingetoond werd en vraagt het maar aan de kerk, dan zeggen ze, zou ik stikken in de zonde van mijn eigen hart. Dan zou ik stikken in de zonde van mijn bedorven bestaan. En nu klinkt het misschien een beetje vreemd, maar ik hoop dat God er je eigen mee maakt. Dat een apostel dat in 29 jaar het Abba Vader van mijn vader door Christus ontvangen. Dan staat er Romeinen 7, ik ellendig met. Wie zal mij verlossen? Uit het lichaam deze dood is of een apostel zeggen wil. Wie zal zich met zo'n goddeloos mens in willen laten? Wie zal zich met zo'n boos mens nog in willen laten? Wie zal zo'n verdorven mens nog kunnen of willen verlossen? En dat is heilig maken. Ik hou er mee op, want de tekst loopt verder. Maar dan staat er immers. En zijn gedaante blonk als de bliksem. Hier heb je een afschaduwing. Een openbaring van de heiligheid der heiligheden. Des drie enigen Gods waarvan David zingt. In Psalm 68, hoe groot, hoe vreemd. Heb je je bestaan wel eens verloren, volk? Waar niet meer bestaan komt. Ben je wel eens ondergegaan, hoe groot, hoe vreselijk zijt gelom uit uw verheven heiligdom. En dan eindigt hij, aanbiddelijke vreselijkheid, aanbiddelijke eerlijkheid, aanbiddelijke vrij oefenende gerechtigheid. Ach, dan wordt alles wat God is aanbiddelijk heilig, zoals hij zichzelf openbaart in de Schriftuur en in de bevinding van zijn kerk. En zijn kleding was zo wit als sneeuw. Je moet denken, hij kwam uit het land waar nooit geen zonde in geweest is. Er waren ook nooit geen zonde in komt. Zoete onmogelijkheden der eeuwig. Wat niet meer mogelijk zal zijn, ene afkeer. Wat niet meer mogelijk zal zijn, ene verdorven gedachte. Waar het zonder een voor eeuwige onmogelijkheid geworden zal zijn. Nooit meer te kunnen, nooit meer te willen en nooit meer te zullen zondigen. Dat zal de hemel der hemelen tot een volmaakte rust uitmaken. Heb je er wel eens een hoopje op gehad? En vanwege de heiligheid en de heerlijkheid van een zodanig godsgezant, zijn de wachters, die na de orde van een Pilatus en in zonde door de raad der ouden, rondom het graf gezet, dan kan je lezen Spreuken 30, een slang op een rotssteen. Ze hebben gezegd, hij moet in het graf blijven. En dat zou hij ook. Indien het mogelijk geweest waren, dan zouden ze hem voor eeuwig begraven hebben. Maar wie zal den Almachtige begraven? Wie zal den Schepper van hemel en aarde in het graf houden? Als een volk moet eenmaal het graf uit. En zullen eenmaal het graf uitkomen. En gesteld worden in het licht. Zijn de wachters gevlogen. Dat er waren immers mensen die nergens voor vreesden. En die niets liever deden dan de handen was in het bloed dergene die ze ombrachten. Zie eens wat een ontmachting. Zie eens wat een ontkrachting. Dat bliksemende aangezicht. Dat deed ze worden als doden, krachteloos, machteloos, hopeloos. Ze zonken weg in het niet. Wij zouden denken als je zoveel beleefd hebt. Maar dan heb je toch een verandering. Ja, dan heb je toch wel een vernieuwing. Ik kan daar geen woorden voor vinden. Wat een mens geworden is, zet in mijn plaats een engel Gabriel. Zet hem maar gerust in mijn plaats. En ge zult u verwonderen aangaande die persoon. Ge zult u verwonderen hetgeen wat hij zegt. En ge gaat straks naar huis met een wonder zonder zielswonder. Met een wonder zonder een goddelijk wonder. Want er is in ten ene malen geen groter wonder dat die mens door almachtige genade, die hem bereiken kan zonder hem te verdoemen. Genade die hem bereiken kan zonder hem in de hel te werpen. Genade die hem redden kan zonder hem eeuwig van voor zijn aangezicht weg te doen. Dat is genade. Almachtige genade. Wijd en diep en breed en hoog. Dat waren de wachters, de honden zijn weg. De honden zijn toch uitgejaagd. De koningen hoezeer geducht zijn met de reine weggevlucht. Ze vloden voor uw ogen. En die vrouwen dan. Zijn die ook gevloden? Nee, die konden niet vliegen. Niet? Nee, die konden niet vliegen. Je leest in Lucas 24 dat ze hun aangezichten neigden naar de aarde. Vol vrees, vol angst. Niet anders denken, die aarde gaat open. Die aarde zal voor eeuwig een einde maken aan ons. En weet je wat er daarmee gaat, Eden? Dan gaat dat gemis van Christus mee, want er kan zo'n aardbeving niet plaatsen dat ooit Christus uit het hart geschud kan worden. Nooit. Nooit. Hij kan er nooit uit. Ze kan schudden en nog eens. Maar ze schudden hem er niet uit. Simon, Simon, ik heb voor u gebeden dat u geloof niet zal opvangen. Ik weet wel dat er soms langs een dorpen van krankzin gesticht gaat. En dat ze er zelf in die tijden van duisternissen en verlating menigmaal deed ik zelf in krankzinnige stichter. En ze menigmaal er zelf op moeten geven. Maar volk, hoe meer dat je jezelf op mag geven, hoe meer dat God betonen zal dat hij dat volk nooit begeven, nog verlaten zal. En daarom wende die engel, die wende zich tot die vrouwen, tot die zwakke vaten. Smogelijk, he. Smogelijk. Dan die mensen, nee, die konden niet vliegen. Laat ik dit eens zeggen. Als een mens onder de behandeling Gods komt, het zij van de wet, of het zij van de vrijmakende kracht des evangeliums, dan blijft hij staan waar hij staat. En deze vrouwen ook. Ze aanvaarden de oordeel. Verheerlijken God en prijzen hem. En doen geen voet van hun plaats. Hij is de eerste volk en hij blijft de eerste. En dan treden hij nog tot hen toe, zeggende tot die vrouwen. Gij behoeft niet bang te zijn, niet. Gij behoeft ook niet bevreesd te zijn. Gij behoeft ook niet te wenen. Want uw vrezen des doods is voor eeuwig gedood. En uw benauwdheid is op Golgotha tot een eeuwige ruimte gebracht. En uw doodsangst is door hem. Terwijl in de hof van het zee, waarin de angsten der eeuwige verschrikkingen overgenomen heeft. Om zijn volk onder de eeuwige verkwikkingen van zijn gunst en hij te stellen. Ze zeggen, vrouw, weent niet en zijt niet bevreesd. Daar is geen reden met gelieden van een getuigenis heen. Een gezant uit den hemel. De welke tot hen toekomt zonder dat zij van der plaats hoeven te veranderen. Horende, weet niet, vrees niet, want ik weet er het u omgaat. Ik weet wie gezoekt, ik weet wie gemist. En dat ging Jezus van Bethlehem zonder veracht hoor. Want hij is van Bethlehem net zo noodzakelijk als dat hij op Golgotha de schuld voor zijn volk verheffend heeft. Geen Bethlehem, ook geen Golgotha. Eerst Bethlehem en dan Golgotha. Eerst de levendmaking en dan kan de rechtvaardig maken volgen. Vrees niet, want ik weet, zegt u, wie gij zoekt waar u omgaat. En als nou eens aan ons gevraagd werd. Ik weet wie je zoekt. Heb je dan een gat in je hart en zegt, o God, ik weet het. Gaat me om u, alleen om u. Het gaat me nu niet om een Jezus van wonderen, maar een Jezus die gelittekend, een Jezus die gekruist, een Jezus die gehaat, een Jezus die verworpen, een Jezus die in de plaats van mij verdoemen is staan heeft. En daarin alleen een eeuwige behoudenis aangebracht heeft. Ik weet wie hem zoekt, geliefden. Wat een zoete openbaring hier van Gods alwetendheid. Je moet niet denken dat een engel wist wat in die vrouwen leefde. Maar God had het geopenbaard. Ik weet waar je woont. Namelijk daar waar de troon staat. Jezus. En die gekruist. Ja die verachte. Die is me dierbaar. Ja die verworpene. Die is me onmisbaar. Ja, die bespogene en die bekladdende, die verleider. Ja, waarvan ze zijn. Hij leeft met hoeren en tollenaren. Pilatus zei, wat moet ik met Jezus doen? Had hij aan Maria gevraagd, dat had ze gezegd, geef mij een man. Geef mij een man, geef mij een man. Maar Pilatus moest hem niet en Maria kreeg hem niet. Want dan had ze hem te vroeg gehad. Je krijgt hem op tijd, volk, maar nog een enkel woord. Dan laten we het overige weer voor vanavond bij welzijn. Weet niet en zijt niet bevreesd, want ik weet wie ge zoekt, namelijk Jezus en dien gekruist. Dat wordt die gekruist, dat moet je niet vergeten. Want in het kruis legt de troon der genade, in het kruis legt de vergeving, in het kruis legt de uitdaging. In het kruis staat het hart van de Vader op, in het kruis wordt de rechter tot een eeuwig verzoend God gesteld. Neemt het kruis weg en er ziet niets over dan een verterend God. Dat kruis gelieden door de welke we hem toegang hebben. In de aardbeving op Golgotha toen scheurde het voorhangsel. En wanneer hier een aardbeving komt dan vliegen de vijanden. En dan krijgen de vrouwen onderwijs en onderricht. Hij zegt hij is hier niet, hij is hier niet. Ze krijgen zo'n liefelijk en zo'n vriendelijk woord. Hij zegt niet, hij is hier niet geweest. Nee, hij zegt, hij is hier niet. En daar roept u ze tot, zien, het komt maar. Zie zelf het graf maar. Bezie het graf maar. Doorzoek het graf maar. En dan kan je nergens meer zoeken hiervoor. Of je vindt hem niet meer. Zoals u wel eer geopenbaard. Zoals hij zich wel eer verklaard heeft, dan vindt je hem daar niet alsof hij er nooit geweest is. En alsof hij er ook nimmer meer zal openbaren. Hij is hier niet, zegt hij, kom maar, zie maar. En dan zal de ganse kerk ter hart uitzoeken, onderzoeken. En ze zal hem niet vinden, maar, zegt hij maar. Zegt zijn discipelen. Dat hij opgestaan is en dat hij je voorgaat naar het zondagsland, Galilea. En daar zal hij zich nader openbaren. Amen. Och, zegen uw woord, allerhoogste koning der koningen. Verheerlijk het in de harten der u en er mocht er nog eens een tot u gemaakt worden. Och, dat paaswonder mocht nog eens bewonderd, ook in de harten der u. Want het kruis Jezus is de toegang tot de Vader, is de toegang tot God. Och, Heere. Mogen jong en oud is voorbereid worden tot een goede vrijdag. Een vrijmaking door de Zoon. Tot een paasmorgen vrijgemaakt door God. Als rechter door een verzoend God. En tot een liefderijk Vader der eeuwigheid. Amen. Psalm 56, het vijfde zangvers. Dan zegt... Thank you.